دو دلی پاسخ به هر سوالم، جوابای خلچلی بازو دلمو دادم برات، پای خوشگلی یاد که مای دوره ای تا صبح دوره میفاصل، من و تو میزدیم دست و پا از نو، باز پر میشد آلتم از نو، تا زور میخوردن سمت بطن تو، با سر تو با من و با نظم و رقصی سرخوش و هنگ و ما خلق میکردیم سخت، تا شکمت بجسته شد بهم دادی یه بچه یه تخص جنس خود، رابطمون جدیدتر شد یه وقتایی، حرفایی دفاعی خیلی بدتر، با دلی سرخورده میکردیم ترک و کیفیت رو میدادیم از دست، میباختیم از قصد، میفهمیدی پریدم با یکی دیگه بیرحمی نیست طبیعتم، ولی اون شبی تسن نیست و میدونه حقیقتم، بهش میگم خیلی رک با من مری، خود دیدی مشتری شدی، اگه میخوای بمونی راهش نیست عمرن اینطوری، آره دختر بی خودی داری تون تمی دویی، میشه فوش ندیم کلی چرا دشمنی کنیم، چون من بدم یکم ردم ازم، اگه حرف نزدم اصلا ازم نترس، ولی با من قدم نزن چون شاید عوض نشم، بشه زیر تلفم سبز من در عوض، به جز اون به هیچی عادت نکردم، از همه گذشتم همه ترکم کردن، کسی درد نکرد کسی درکم نکرد، کردم از همه گذشتم همه ترکم کردن، کسی درک نکرد منو درکم نکرد، سردی من از کوک، سرخی تو از عصبانیت، سرگیجه همش قور طبیعم و عادی، میگم قبل پریدن این دمای آخر دود، فکر میکنم این دوای آخرمونه دیگه، نمیرسیم شب و شاید با من بخونه، یا اینکه مسرور رو دود کنیم و با من بخونیم، دو روز دیگه هم تو رو دیدم اگه با بچه کنیم، پیشم خراب میشی میگم حتما لیاقتتونه، حتی میادش واقعا به چشماتم خیفم یه جور دیگه ای، به نظرم عدن ندیم یه لحظرم، تو اگه با همه دوست و قهر با همه بودی، با سپری از رو آتیش عشق چاشم به سوری، بد جوری جوش آوردی نسوزی توش، حسودی توش میاد و منو عبوتی موزیک، منو عبوتی موزیک میاد و منو عبوتی موزیک، به جز اون به هیچی عادت نکردم، از همه گذشتم همه ترکم کردن، به جز اون کسی درک نکرد کسی درکم نکرد.